saç bafarı topuğu döver. Eminem oturmuş kendini över. Altın saç bafarı topuğu döver. Bin altın vermiştim bin daha de gel. Bin altın vermiştim bin daha de gel. Eminem Eminem güzel Eminem. Gel otur yanıma yaslan Eminem. Kestirdim ince boyunay. Kurban ol.